إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى أكون صليا أكون سليم تميوية محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمكدرية بأتفسكي عليه وتعالى na ndugu zetu Waislamu umma na Ahli Sunna wal Jamaa hususa katika mambo kazi hii ya jengo kujulada katika mji huu wa Moshi katika mkoa wa Kilimanjaro. Bila shaka makutano haya ni ya ghafla wala sio rasmi, lakini ni katika mlango tu wa kuzitumia fursa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kuweza kukumbushana katika wakati huu jioni hii ya leo. Na kwa kuwa ziara sio rasmi kama watu wengi wanaofahamu kwamba hapa Moshi ni kwetu hapa sura moja au nyingine, maana hapa ni ukweli wangu na ukwe zangu hapa shahidi zangu. Basi wakati mwingine yatokea dharura ya kuja katika mji huu saingine kisiri siri, lakini saingine siri ya fichuka siri inafichuka. Kwa hiyo inakubidi tujena utumie fursa ambayo ipo japo finyu kuweza kukumbushana, kwa sababu kwenye kukumbushana kuna faida ya awali ya yule anayekumbusha. Anayekumbusha huwa naye anufaika na yale anaowakumbusha ndugu zake. Katika jioni ya leo biidhnillahi ta'ala, nataka nizungumze japo si kwa maandalizi mapana kuhusiana na hirasa ya da'wa salafia. Hirasa ya da'wa salafia, yani hirasa ya da'wa salafia. Kisema hirasa maana yake ni kulinda au ulinzi. Na الدعوة السلفية يعني مشهورة عنها، يعني كلمة هي الدعوة السلفية يعني كلمة معروفة ومسلف مليم ونوصف ومسلف. والسلفية واحدة أكون سلفية جديدة ولا جامية ولا مداخلة ولا سلفية سلفية يعني قتالية جهادية، أكون دعوة السلفية معروفة عندكم، الدعوة الطيبة المباركة التي تدعو الناس إلى الكتاب والسنة، تدعو الناس إلى فهم السلف الصالح، تدعو الناس إلى أن يفهموا هذا الدين فهما صحيحا. دعوة السلفية دعوة نويتوات كتك كتاب القرآن والسنة كفهام السلف الصالح. دعوة السلفية نويتوات وفهام الإسلام فهام هو صحيح، وفهام الإسلام كما ولفهام أصحاب ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نوال والوفاة الصحابة وإحسان وإتقان فكسب من يكون. وكيف لا نافي بسرهد ونين واتو وسفهام الإسلام كوفهام وليفهام الصحابة، هل يقوى مصحابة ورمتون صلى الله عليه وسلم walipokea fahamu hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mubashara. Wao waliasa ar-risala wa nubuwa, waliishi katika zama za risala na nubuwa, walipotatizika katika jambo lolote la dini walirejea kwa Rasul alayhi salatu wassalam. مسحاب والكوان وعراب خلص وعراب حليس جوا ولو كيوك يا عراب حليس مسحاب زي سلميكا في طرزاو ومبيلياو سلميكا. كسمة فطرة معنى يعني الطبع، سوء الطبيعي الطبع، فطرة يدين ونسلميك فطرة يا حيكو انجليوة نشوائب مالبالي تفوز مالبالي واتوا كويلي واتوا منيف قوم اختراهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، واتوا الله أن يشبوا وسكبيان من تنواك صلى الله عليه وسلم. كذلك واتع الله واجبوا واولوا وينكلوا وكينقولوا وكيهمش دين يا الله سبحانه وتعالى وتوبة بمتوبة صلى الله عليه وسلم وقبلك يا في بسسا مسلم أسفهام دينيك وفهام ونفهام غالا هل يقوى هل ياو هي دعوة يتوهي ni dawa inawaita watu katika Uislamu safi kabisa an-naqi baada ikhtilaf mbalimbali baada ya kuondoka rasul alayhi salatu wassalam tume alayhi salatu wassalam amebashiria ikhtilaf kutokea baada ya kuondoka kwake وحديث مالي حديث معروف لبعض النسارية كذلك حديث افتراق الأمة حديث معروف كيوة المصحابة غير ثم صلى الله عليه وسلم أم يشريع وتكي اختلاف مالي بعد يقول لقبك إنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ثم أنا سمع حقيقة يا جامو لليفو يويوتا كتكنين يتكيش كما أنا كايش مدى مرف أنا وامبيا مصحابة أتقول يا كوزيون اختلاف ينكس اختلاف زمده بعد يكون نقب ونمتوم صلى الله عليه وسلم ومذهير الخوارج ومذهير الرافضة ومذهير القدرية ومذهير المعتزلة ومذهير الأشاعرة الصوفية وغيره من الفرق الضالة ومذهير مالي كفر ومتوم صلى الله عليه وسلم لكن رسول عليه الصلاة والسلام أليك نجيا أليك وتتوزي أليك وفموز وأمة كما أن اختلاف تتكيا كونا وقدرا إذا الله شلي خليريا ومولا نقام جمهيل شرعا وشريا الله حبيب wala hakuna kugongana baina ya kukadiriwa jambo na kutokupendwa jambo kwa sababu iradatullah alkawniya alqadariya matakwa ya Allah ya kimaumbile hayalazimu mapenzi Allah anaweza kulitaka jambo hilo ima aweza kupenda au asipende lakini ametaka kutokea kwa hikma aliyekusudia na kama wanavyoeleza ahlulilmu jambo ambalo Allah analibughudhi halipendi ni kwa wajhi fulani na kwa wajhi fulani Allah analipenda kwa Allah amekadiria kutokea ikhtilafu pamoja na kwamba sharaan jambo hilo Allah halipendi akatweka katika ufumbuzi na solution ya tilafu hizi kwani bwana mtume aliposema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur mtume sallallahu alayhi wa sallam amestaja ikhtilaf wa zulm alafu akataja utatuzi utatuzi ni kushikamana na sunna yake na sunna ya makhalifa wake lakini utatuzi pia ni kujiepusha na mambo yenye kuzushwa na katika hadithi ya iftiraq al-umma tunasema wasatafariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida tume katika riwaya akasema jamaa na katika riwaya هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم اليوم وأصحابي. صلى الله عليه وسلم مليزه أمة وتدوانيك مكون لسبيل نتاج فرح بلبال قوت بلبال وتتكلم. Lakini pote ambao litaokoka litakuwa na sifa kuu moja tu, ambao chini yake kutakuwa na awsaf, nayo ni sifa ya kujipamba na yale aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, ni kuishi na kushikamana na yale aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, aqidatan ibadatan منهجا سلوكا اخلاقا نتوك ايش كيان يا مال ان يعيش ولا متوم صلى الله عليه وسلم من مساله سكه نهي من جيه يا سلم ديو طريقه السلفيه قل دعوه يتو يا ويتوات كتابه الاسلام صافي بعد ان تتوكي فرح بالبال Waislamu wengi wasioelewa wanaona hili jambo la kuzungumzia njia ya Ahli Sunna kama vile ni kuwatatiza Waislamu, kwa sababu watu wote ni Waislamu. Huwa samaku wa muslimin wanastadil na aya hii, lakini ni dalili wanaoitumia makosa kabisa, ukimakosa watu wanabakia kuwa na Waislamu, na baada ya iftiraqi al-umma na makundi yote kwa kuwa najinasibisha na Uislamu, ni lazima wajipambanue kwa sifa maalum wale ambao watabakia katika Uislamu safi baada ya iftiraq, baada ya watu kutofautiana, baada ya makundi. Ni lazima huwezi kusamehe Muislamu tu, huwezi kusamehe Muislamu tu. Ndio maana hata mwanzo ilikuwa watu hawatazami pia, kanu la yasaluna ani lislam. Muhammad bin Sirin rahimahullah anasema watu walikuwa hawaulizi isnad. Isnad maana yake kutaja nani umemsikia mpaka kwa Mtume. Mwanzo ilikuwa watu hawaulizi, hali ilikuwa mishwari. Lama waqa'at alfitna, mambo yakabadilika. Ilipotokea fitna, inqalabat almawazin, mizani zikabadilika. Huu ni wakati wa fitna. Qalu sammu lana rijala, kuanzia hapo sasa atakayekuja anaambiwa sammu lana rijala, hebu taja wale rijali, wanaume waliosikia hadithi ni nani kutoka nani, hebu taja. Fakana yundharu ila ahli sunna, mko wapi nyie watu sotaka kujielewa, uko comment ovyo, hakuna ahli sunna, hakuna chochote, watu wote Islam kuelewi. Soma basi kwanza kabla ya kusema ni comment. Hii dini ina watu bana, hii dini ina rijali. Hawa ni tabi'un, walisoma kwa masahaba. Baada ya fitna watu walikuwa hawendi tu somo Islamu tu. Lama rakibna sa'ba wa dhalul, baada ya watu kupata mitihani mbalimbali, ilikuwa watu hawasikilizi yoyote tu. Anaeleza Ibn Abbas na radhiallahu ta'ala anhuma, ilikuwa mwanzo si mtu akihadithia sawa twende, lakini baada ya watu kuingia katika matatizo na fitna ilikuwa hatumsikilizi yoyote. Hawa ni masahaba, hawa ni wema. Wewe unajisemea tu watu wote Waislamu tu, maneno gani? Ina maana wewe unafanya tajhili na watia ujinga salaf walipokuwa wanapambua mambo kwamba fayundharu ila ahli sunna, anatazama mtu wa sunna, fayukhadhu hadithuhu, watu wa sunna ndio zakubaliwa hadithi zao. Hawa unaona walikuwa ni wajinga, wewe ndio unajua dini zaidi, sio? Ukaa utazame Yanga na Simba yako ule ugoro wako, alafu ujifanye naye unatoa comment katika dini. Hawa ni watu wema, wapo karibu ya nubuwa, walikuwa wanatazama watu wa sunna, ndio yachukuliwa hadithi. Wewe unaona hakuna ahadu sunna, huyu Muhammad bin Sirin alionopoka tu. Fakana yundhar ila ahli sunna, ika watu kunatazama huyu anayekuja, huyu ni mtu wa sunna. Ukitaja unampokea, nimemsikia fulani, huyo ni mtu wa sunna. Fayukhadhu hadithu wa yundhar ila ahli bid'ah, na wanatazama watu wa bid'ah. Fala yukhadhu hadithu, sichukuli hadithi. Muhammad bin Sirin huyu akasema inna hadha al-ilma dinu fanzuru amman ta'khudhuna dina, ilmu ya hadithi hii ni dini, kwa tizameni nani machukua dini yenu, si kila mtu. Sasa baada ya iftiraqi al-umma, ni lazima watu walinganiwe kwanza, tubakie na tulinganiane katika kundi moja na njia moja, ambao ndio njia ya uokovu, ndio njia ya salama, nao ndio njia ya Ahli Sunna wal Jamaa, nao ndio kufuata manhaji salaf. Sasa ulinganizi huu ndio dawa ya salafia tayyiba mubarak an-naqiya. Hakuna anayepiga vita dawa hii isipokuwa ni jahil au sahibu al-hawa, imma mjinga hajui hakika ya dawa salafia, au ni sahibu al-hawa, au ni mtoto wa hawa. Dawa salafia hii ina maadui, kama ilivyokuwa haq ina maadui, kama ilivyokuwa al-anbiya wana maadui, kadhalika hii dawa ina maadui. Wakadhalika ja'alnakum, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah anasema hivyo hivyo, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin, hivyo hivyo, kwa maana kama tulivyokujalia wewe maadui, basi pia tumewajalia au tumemjalia kila nabii aduwwan min al-mujrimin. Kila nabii alikuwa na maadui, maadui hao ni watu waovu. Ukafaa bi rabbika hadiyan wa nasira, lakini atosha Mola wako kuwa ni hadia, yahdi ila siratul mustaqim, Mola wako atosha kuwa ni mwenye kuongoza, kwa sababu maadui watakuwa na staili mbili. Kifanya istinbat ya hii aya, maadui wataleta shubahati mbalimbali na shaka mbalimbali na talbisi mbalimbali, ili kuwatoa watu wa haki, kuwatoa al-anbiya. Maneno mangapi waliwaambia mitume, tashwishi ngapi walifanya, mambo mangapi waliwahuri manabii, mtakiwa kana mtakiwa kana, ili watoke katika kile walichosema. Sasa atosha Mola wako kuwa ni hadi naongoza katika kiasa, wanasira anatosha Mola wako kuwa ni mwenye kunusuru, sababu maadui wanaweza wakaja na nguvu, uadui mbalimbali wa kutumia silaha nguvu, atosha Mola wako kuwa ni mwenye kunusuru. Aya hii inaonyesha kwamba kuna siraa baina al-anbiya, kati ya manabii na wale ambao walikuwa wakiwapinga manabii, lakini kadhalika wale ambao watashika njia ya al-anbiya pia watakuwa na aada, watakuwa na maadui. Dawa hii Ahli Sunna wal Jamaa inapigwa vita sana. Achia vita kharijia, vita vya nje kwa wale wasiokuwa Waislamu, bali kuna vita vya ndani, ndani ya Waislamu. Dawa hii ya Ahli Sunna inapigwa vita sana, na mapambano haya na siraa hii haikuanza leo, haikuanza leo, imeanza muda mrefu sana. Najua masahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walisimama kuhifadhi sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, visa mbalimbali. Najua Ali bin Abi Talib vijana na al-Khawarij, vita vya upanga kwa ajili ya kutetea sunna, kina Abdullah ibn Umar walipotangaza baraa na al-Qadariya, wale ambao walizuka kule Basra, ambaye mwanzilishi wao Ma'bad al-Juhan, watu walitangaza baraa na kuwapiga vita. Tazameni Abu Musa al-Ash'ari alipokuja msikitini, watu wa mshabida vikundi wamekaa na mawe wakifanya dhikiri kwa inadi ya kuhesabu mawe, huku wana kiongozi kila kikundi, hesabuni mia, hesabuni kadha. Hawakuacha kuswali, waliwalingania, wako warasishi, wako waliorudi, wako ambao walisonga mbele katika uovu. Lakini tazameni Abdullah ibn Abbas kufanya mjadala na al-Khawarij kabla ya kitali, akamwomba Ali ibn Abi Talib, niruhusu nikazungumze naye. Hawa ni watu Waislamu ambao wameona kwamba Ali ibn Abi Talib katika makosa katika aliyofanya, wakaamua uasi, kumwasi amiri al-mu'minin. Hawakuwa makufaru wa asli, hawa hawakuwa ni makufaru wala washirikina, ni watu ndani ya safa, si masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna sahaba aliyeingia katika bid'a, lakini hawa watu wanafanya uasi, wanakhalifu njia ya sawa, wanaingia katika bid'a. Masahaba hawakuacha kwamba waacheni, tuna mambo muhimu huko, kuna makafiri, mwacha makafiri mwenda washughulika na Waislamu wenzenu. Haya ndio maneno wanao watu wengi sana, ni wapumbavu, sema lugha hiyo, wapumbavu wengi wao. Waislamu wana mambo makubwa ya kufanya, yapi? Wewe wafanya lipi? Una comment wewe, una lipi unafanya, yapi? Kuna mambo makubwa yapi? Tuambie. Watu wauliwa huko, kina nani wauliwa nani? Kwa hiyo kama hatuna uwezo wa kwenda kupigana na kuradiana, pia tuache kwa vile kwenda huko, kwa sababu wewe unazungumza hivyo, saa nyingine uko hapa hapa pia kujenda huko. Kama huko kuna Waislamu wanauliwa dhulma, wewe pia hujenda huko. Sasa wewe hujenda na mie sende, tushashindwa kwenda, basi haya tunaweza pia tuache. Sasa utakuwa upumbavu. Hiyo mituto kwenda kupigana huko na kutuambia wewe hatuna wala hatuwezi kwenda. Kwa hiyo tuache watu tu wafanye watakao, wazue tu. Huo haukuwa mtazamo wa salafu. Hakuwa mtazamo wa sala. Huu ni wakati ulikuwa watu wanafanya futuhati mbalimbali, jihadi zinasimamishwa, lakini madamu hawa ni Waislamu na wameacha njia sawa, bado kuna uwajibu wa kuwalingania. Abdullah ibn Abbas akaenda akawanakish munakasha ilmiya, watu 2000 wakarudi katika hapo. Ni hamuoni kama masala ya minadhara na munakasha na hizi raddi na amri bil maruf imewarudisha watu 2000 katika njia sawa? Ninataka watu wasifanye minakasha, wasijadiliane, wewe umesema hivi, sisi tunaona kusema hivi si sawa, cha moja mbili tatu, na sawa ni hivi. Naona hii njia ni njia ya kusengenyana, ni njia ya bwana umekosa kazi ya kufanya, na watu wajinga wanaona hivi. Hilo masahaba hawakuliona hivyo kama wanavyoona wewe. Ali bin Abi Talib akamwambia nenda Ibn Abbas, lakini tizama usije akakuua. Akaenda Ibn Abbas. Niye wasema, wakaleta hoja zao tatu. Abdullah ibn Abbas akazifuta zote hoja zao. Watu 2000 wakarudi katika hapo, wengine wakaendelea. Na hatua iliyofuata, Ali ibn Abi Talib akaandaa jeshi kuwapiga. Niye mwonaje hatua ya kuchukua upanga kupigwa watu baada ya kufanya uasi na kutoka katika daula na jamaa? Yote ilikuwa ni kuhami sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tazameni yule Sabiq ibn Isl, kisa mashuhura akitaja ahli ilm, mtu ambaye alikuwa akipita katika mjtama na kuleta shukuku, kutia shaka kwa watu. Wanaziati ghalqa wanashitat nashba wasabihat sabaa, nini maana yake? Takutatiza watu, anakuja na zile aya ambazo maana yake sio dhahir, sio jalia inda nnas, alafu anawatia watu tashwishi katika maskani mbalimbali. Omar alimwacha aba, mwachie fanyeni yenu, sio maana tu, simwachie bali mpaka alimtandika bakora tena za kichwa, mpaka ubwana anamwambia Umar, kama watakuniua niue vizuri. Na akazuia huyu bwana asikae majalisi zote wala wake wasizungumze naye, mpaka yule bwana alipokuja kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu, mimi la ajidu ma kuntu ajid, ile hali ndokuwa nao haikutenda, ishabadilika. Ambaa sasa ndo utakana watu, kwa sababu wewe ulikuwa ni udhun fasidun, baqauka dararun, baqauka maa nnas darar, wewe ulikuwa ni kiungo fasidi, kama vile kidole kishapata kensa tu kikatwe, so kiachiwe kensa itatambaa. Kwa wewe ulikuwa ni kiungo fasidi. Haya maneno sijasema neno ya Umar, tunakasema mbona maneno haya mudaraja, anasema kwa mwanzo alimzuia kwa sababu ni kiungo fasidi, taweza kudhuru pengine.